Застайцеся на хвалях радыё Свабода. Тры актуальныя тэмы, якія мы абмяркоўваем сёння ў чацвер. Каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам ЗША Александр Лукашэнка? Ці адбыліся змены ў дзяржаўнай моўнай палітыцы? І ці нададуць улады бел-чырвона-беламу сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці? Праз паўгадзіны госцем Віталя Цыганкова будзе беларускі пісьменнік, які жыве ў Празе, Максім Шчур. Ён сёлетні лаўрэат літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. А пад канец гадзіны – восень з бардамі. Сёння слухаем Дар'ю Кадамскую. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У праскай студыі для вас працуе Дмітрый Гурнівіч, а ў Менску – Уладзімір Глот і Вячаслаў Ракіцкі. Сёння мы адказваем на тры пытанні. Каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Александр Лукашэнка? Ці адбыліся змены ў дзяржаўнай моўнай палітыцы ў Беларусі? І ці пагодзяцца ўлады надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці? Пачынае адказваць на сваё пытанне Уладзімір Глот. Апошнія дэбаты двух кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гілары Клінтон і Дональда Трампа прайшлі ўчора. Галоўнымі тэмамі дыскусій сталі дзяржаўны доўг краіны, сацыяльныя праблемы, іміграцыя, эканоміка. Палітолагі зараз абмяркоўваюць вынікі спрэчак, спрабуюць вызначыць, хто правёў іх лепей. Зразумела, стаўленне беларусаў да прэтэндэнтаў ніяк не паўплывае на вынікі галасавання. Аднак для афіцыйнага Менску амерыканскія выбары маюць вялікае значэнне. Тут задаюцца некалькімі пытаннямі. Які амерыканскі прэзідэнт выгадны Лукашэнку? Што будзе з санкцыямі і наагул з беларуска-амерыканскімі адносінамі пасля выбараў? Адразу хачу заўважыць, Беларусь не мае вялікае значэння для ЗША, а вось дачыненне са Штатамі надзвычай важнае для беларускіх уладаў. Чаму? Таму што Беларусь і ЗША – краіны абсалютна розных вагавых катэгорыяў. Таму на Беларусь Вашынгтон, можна казаць, аўтаматычна пераносіць асноўныя прынцыпы амерыканскай дзяржавы. А яны добра вядомыя. У краіне павінны быць усталяваны прынцыпы дэмакратыі, палітычна-эканамічных свабодаў, правоў чалавека. У ЗША ведаюць, што да гэтага Беларусі яшчэ далёка. Аднак апошнім часам зрухі да лепшага тут адбываюцца. Канкрэтныя прыклады таксама вядомыя. Крыху лепей прайшлі парламенцкія выбары, у палаце прадстаўнікоў з'явіліся два апазіцыйныя дэпутаты, зменшылася колькасць палітвязняў. Таму, я думаю, у Амерыцы хочуць пераканацца ў тым, што гэта. Сапраўдныя змены, нехай і марудныя, ці толькі выгляд перамену. На сёння аўтарытарная, але параўнальна прадказальная Беларусь з Вашынгтона аб'ектыўна выглядае пераважнай на фоне складанай абстаноўкі ў рэгіёне. Да таго ж і ў ЗША, і ў Еўразвязе ўжо разумеюць, рэальныя альтэрнатывы Лукашэнку не бачна. Апазіцыя ніяк не можа рэальна аб'яднацца і стаць прывабнай палітычнай сілай для значнай часткі беларускага грамадства. Гэта і прымушае Захад, уключаючы Вашынгтон, ісці на змякчэнне дачыненняў з Лукашэнкам. Прыклады гэтага – павелічэнне колькасці дыпламатаў, якія працуюць у Беларусі, правядзенне эканамічнага форуму ў Вашынгтоне і правядзенне першага сумеснага пасяджэння па пытаннях бяспекі. Многія лічаць, што для Беларусі абсалютна не мае значэння, хто пераможа ў ЗША – Клінтон ці Трамп. Звычайна пры гэтым кажуць, што амерыканская сістэма кіравання праз падзел паўнамоцтваў паміж галінамі ўлады і сістэмай стрымлівання і процівах не дае прэзідэнту рабіць абсалютна ўсё, што ён хоча. У цэлым гэта так. Але, як мне падаецца, пэўныя нюансы ўсё ж маюцца. Калі прэзідэнтам стане спадарня Клінтон, то можна смела казаць пра пераемнасць цяперашняй палітыкі адносна Беларусі. То бок можна спадзявацца на яшчэ большае збліжэнне пазіцыяў. Вяртанне ў Менск і ў Вашынгтон паўнавартасных амбасадараў і гэтак далей, але пры гэтым амерыканскія ўлады будуць увесь час нагадваць беларускім уладам пра неабходнасць мець дэмакратычную сітуацыю ў краіне. Перамога Трампа з ягонай імпульсіўнасцю і непрадказальнасцю можа прывесці да нейкіх нечаканых рэчаў. Прычым не толькі ў бок паляпшэння адносінаў, магчыма і наадварот. Згадаем, акт аб дэмакратыі быў прыняты, калі прэзідэнтам быў рэспубліканец Джордж Буш. Пры ім жа быў падпісаны ўказ пра санкцыі. Карацей, Клінтон, на мой погляд, гэта пераемнасць, Трамп гэта непрадказальнасць. А ваше меркаванне, калегі? Разумееце, Владзімір, Лукашэнка натуральна можа меркаваць, хацець, марыць, спадзявацца, будаваць планы адносна наступнага прэзідэнта ЗША. Але маё перакананне, хто б там ні стаў прэзідэнтам, рэспубліканец Трамп ці дэмакратка Клінтон, для Лукашэнкі і ягонага рэжыма нічога не зменіцца прынцыпова. Могуць быць нюансы, дробязі. Магчыма нават, што Трамп услед за еўрапейскім звязам крыху зменшыць санкцыі, нешта залагодзіць, каб, як сказаў наш калега Юры Дракахруст, у рэгіёне было ціха. Натуральна, Клінтон лепш ведае праблемы Беларусі, яна выглядае будзе больш цвёрдай у стаўленні да рэжыму Лукашэнкі. Яна працягне тое, што робіць цяперашні гаспадар Белага дому Барак Абама. Але ў цэлым прынцыповая пазіцыя Злучаных Штатаў адносна датрымання правоў чалавека, свабодных выбараў, увогуле да лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця і нават эканамічна ў Беларусі будзе нязменнай. Гэта ў Беларусі ўсё вырашае прэзідэнт, а ў ЗША яшчэ ж кангрэс, волю і рашэнне, якого прэзідэнт не можа ігнараваць. Канстытуцыяй і законамі там усё дакладна прапісана. Ды зрэшты, у свеце сёння так шмат выклікаў, якія ўрад ЗША вымушаны развязваць. І Беларусь у гэтых выкліках практычна не значыцца. І нават калі прыйдзе ў Белы дом Трамп, то яму давядзецца на многіх фронтах будаваць ужо сваю палітыку, не да Беларусі яму будзе. Гэта Лукашэнка ў Беларусі можа дэманстраваць, што ён важны гулец у сусветнай палітыцы. Насамрэч, Беларусь аддаленая ад сур'ёзных геапалітычных гульняў. Таму Александру Лукашэнку варта думаць не пра тое, з кім, Трампам ці Клінтон, яму будзе лягчэй размаўляць, а пра тое, як лібералізаваць сваю краіну. Пойдзе на рэформы, пачне паважаць правы чалавека, правядзе свабодныя выбары, палепшыцца і адносіны з найбуйнейшай краінай свету. А цяпер дазвольце мне адказаць на пытанне, каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам ЗША Александр Лукашэнка. Я думаю, што найпрасцейшы адказ – гэта самога сябе. Але гэта, канешне, адказ мары. Калі б адштурхоўвацца ад рэальнасці, то абіраючы паміж Гіларі Клінтон і Дональдам Трампам, Лукашэнку ўсё ж такі бліжэй Трамп. Гэта вельмі нетыпова і нават сенсацыйна ў пэўным сэнсе. Справа ў тым, што рэспубліканцы традыцыйна ўспрымаюцца як бескампрамісныя крытыкі рэжыму Александра Лукашэнкі, якія сімпатызуюць прыхільнікам перамены ў Беларусі. Рэспубліканцам быў Рональд Рэйган, чалавек, якому прыпісваюць сур'ёзны ўнёсак у распад Савецкага Саюзу. Прэзідэнтам ад рэспубліканцаў быў Джордж Буш, які падпісаў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Вядома, гэта не азначае, што дэмакраты падтрымлівалі Лукашэнку, але такімі значнымі трансэттарамі, як цяпер модна казаць, дэмакратычных перамен у Беларусі традыцыйна лічацца рэспубліканцы. Дык чаму ж Лукашэнку быў бы бліжэйшы Трамп? Найперш за прыхільных заяваў бок Пуціна. Трамп выказаў жаданне сустрэцца з расійскім прэзідэнтам яшчэ да інаўгурацыі, калі, канешне, пераможа выбары. Ён не раз казаў кампліменты Пуціну, падчас учорашніх дэбатаў ён прызнаў нават ягоную перамогу ў Сырыі. Зразумела, што гэта можа быць звычайнай крытыкай дэмакратычнай партыі і Барака Абамы, ягонай адміністрацыі. Тым не менш, ёсць сігнал беларусам, маўляў, Трамп за Пуціна. А калі за Пуціна, то чаму б не за Лукашэнку, чым ён горшы? Дарэчы, беларуская прапаганда гэтым карыстаецца. Яшчэ учора падчас нашай праграмы я ўзгадваў сюжэт на беларускім тэлебачанні ў абарону Дональда Трампа. Адмаўляў нагонкі некаторых журналістаў, ды і большасці. Гэта нават трошкі камічна, бо Трамп стаў першым у гісторыі Амерыкі кандыдатам, якога не падтрымала аніводная буйная газета. Бо ў ЗША ёсць такая практыка, трохі дзіўная для беларусаў, падтрымкі кандыдатаў, калі рэдакцыі выказваюць ім сваю падтрымку. Дык вось, гэтую падтрымку яму забяспечылі беларускія і расійскія тэлеканалы замест амерыканскіх. Але я маю вялікі сумнеў, што ў выпадку перамогі Трамп будзе працягваць такую рыторыку. Па-першае, Трамп ужо неаднаразова паказваў, што з лёгкасцю адмаўляецца ад сваіх слоў і кажа цалкам супрацьлеглае. Вось такі хітры палітык. Але больш важна тое, што прэзідэнт ЗША гэта не аднаасабовая установа ў Злучаных Штатах. Белы дом гэта суперінстытуцыя, дзе вырашае не адна асоба, а цэлая каманда. Апрача таго, у Амерыцы ёсць таксама кангрэс, ёсць сенат. Таму сума-сумарум, усё ж у Лукашэнкі няма, на маю думку, рэальных падставаў, каб спадзявацца прыняцце, напрыклад, у Вашынгтоне, у Белым доме, разам з Колем. Амерыканцы вядуць у свеце вельмі паслядоўную палітыку, незалежна ад таго, хто там перамагае у прэзідэнцкіх выбарах. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Вы слухаеце трайны удар, а зараз пытанне спадара Вячаслава Ракіцкага. Ці адбыліся змены ў дзяржаўнай моўнай палітыцы ў Беларусі? Апошнімі месяцамі раз-пораз улады робяць рэверансы ў бок беларускай культуры і беларускай мовы. Вось кіраўнік дзяржавы кажа, што ў школах трэба павялічыць колькасць гадзінаў выкладання беларускай мовы. Легалізавалі аж на самым высокім узроўні вышыванку, часцей па-беларуску загучала рэкляма, а ў палату прадстаўнікоў нават дапусцілі намесніцу старшыні таварыства беларускай мовы. Все гэта дазволіла аптымістам загаварыць пра тое, што ў краіне пачалася мяккая беларусізацыя. Аднак нейкую уцямную дзяржаўную пазіцыю да апошняга часа ў гэтым пытанні зразумець было цяжка. І вось нарэшце выказаўся ў гэтым пытанні міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Адметна, што не ў Беларусі, а ў Польшчы ў інтэрв'ю ўплывовай газеце «Жэч Пасполіта». Нават з папраўкай, што заявы кіраўніка знешнепалітычнага ведомства зробленай, так бы мовіць, на экспарт, у іх падаецца дзяржаўная пазіцыя адносна месца, стану, ролі і перспектыву беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь. Прагучалі нават і словы пра дзяржаўную палітыку ў моўным пытанні, якая заключаецца ў тым, каб усё гэта адбывалася натуральна. Паводле Макея, у краіне ствараюцца нейкія нармальныя ўмовы для больш шырокага выкарыстання беларускай мовы, а таму ўсё больш людзей імкнуцца і размаўляць на беларускай мове. Міністр падкрэсліў, што гэтыя працэсы адбываюцца не з прычыны навязвання штучных умоваў для развіцця беларускай мовы, а натуральным шляхам. Гэтыя словы міністра асабіста мне не дадалі аптымізму, яны пазбаўляюць усялякай надзеі на не тое, што поўнае вяртанне беларусам забранай у іх беларускай мовы, а нават і на гэтак званую беларусізацыю. Як з майго пераканання, міністр яшчэ раз паўтарыў тое, што заставалася нязменным цягам усіх гадоў знаходжання ва ўладзе Александра Лукашэнкі. Толькі яшчэ больш няпэўна, бо застаецца незразумела, што маецца на ўвазе пад словамі «нармальныя» і «штучныя умовы». Нармальныя – гэта калі няма беларускіх школаў, садкоў, універсітэтаў, тэлебачання, радыё на беларускай мове. А штучныя – калі навучанне па-беларуску на дзяржаўнай і нацыявызначальнай мове з'яўляецца абавязковым і таму падобнае. Але ў гэтым інтэрв'ю было і тое, што я новае, я нават сказаў бы злавеснае. Спадар Макей у якасці аргумента на карысць расійскай мовы як дзяржаўнай выкарыстаў Украіну ў якасці пужалкі. Паводле міністра, калі б пасля распаду СССР было прынятае рашэнне зрабіць дзяржаўнай толькі адну беларускую мову, то, цытую, мы атрымалі б, можа, нават не тое ж, а ў дзесяткі разоў горш сітуацыю, чым ва Украіне. Няўжо менавіта украінская мова дэстабілізавала сітуацыю ў суседняй краіне, дзе яна з'яўляецца адзінай дзяржаўнай? А мо наадварот, уратавала краіну ад паўзучай акупацыі Расіі? А хіба дзвюхмоўе ратуе беларусаў ад голаду і холаду? Не. Хіба што у тым ліку і запанаванні ў Беларусі расійскай мовы Расія дае Лукашэнку неблагія падачкі ў выглядзе льготных цэнаў на газ і нафту, ды то са скандаламі. Не стаіць дзвюхмоўе і на варце хісткай стабільнасці ў Беларусі. Дык якую рэальную функцыю выканала расійская мова ў якасці дзяржаўнай ў Беларусі часоў Александра Лукашэнкі? З майго гледзяшча, шмат у чым для ягонага рэжыму ахоўную. Дапамагла і дапамагае яна і культурнай і эканамічнай акупацыі Расіі. Тармазіла яна і працэс фармавання ідэнтычнасці. Але ж міністр кажа, што акурат ва ўмовах дзюхмоўя за апошнія 25 гадоў беларусы пачынаюць фармавацца як нацыя. Чаму гэты аргумент? З адной дзяржаўнай беларускай мовай без дзяржаўнай расейскай Беларусь мела б горшую сітуацыю за ўкраінскую, сёння ўвогуле і на тэрыторыі еўразвязу ў прыватнасці выкарыстоўвае беларускі міністр замежных справаў. Мне падаецца, што гэта паклон у бок Расіі, як нейкае выбачэнне за змушаныя кантакты з Захадам і запэўніванне, што ўсё будзе па-старому, і мова ваша, і вы самі са сваімі капіталамі, сваёй культурай і надалей будзеце панаваць у Беларусі, і нічога вам тут не пагражае. А мова ваша будзе гарантыяй таго, што пра еўрапейскага майдану ў Беларусі не будзе, і што вам не давядзецца паводле сцэнару ва ўкраіне вызваляць расейскамоўных беларусаў, бо тут усе і так будуць расейскамоўнымі. Што ж тычыцца маніфесту пра нармальную мову для пашырэння беларускай мовы, з майго гледзяшча, гэта не болей, чым фігавы лісцік, які хіба што толькі еўрапейцам ды празмерным аптымістам у Беларусі перашкаджае разгледзець плоць. Менавіта так я схіляюся разумець прамоўленае Уладзімірам Макеем у Варшаве. А што, калегі, вы думаеце на гэты конт? Змена дзяржаўнай палітыкі, паводле мяне, гэта стварэнне беларускіх школаў і садкоў, беларускамоўных вышэйшых навучальных установаў. У Беларусі, дарэчы, няма ніводнай цалкам беларускамоўнай вайны. Дык у гэтым сэнсе зменаў у дзяржаўнай моўнай палітыцы не адбылося. Змянілася трошкі рыторыка Лукашэнкі і ўлады ўвогуле, гэта праўда. Падчас аднаго з інтэрв'ю Лукашэнка сказаў, што цяпер ён аддае пытанню мовы больш увагі, чым гэта было раней. Не ведаю, чым вымяраецца гэтая ўвага, бо акрамя заяваў і шырэйшым выкарыстаннем беларускай мовы ў візуальным афармленні гарадоў ці мястэчак у Беларусі, я ніякіх зменаў вельмі сур'ёзных менавіта ў дзяржаўнай палітыцы не заўважыў. Сапраўды, апошнім часам неяк часцей сталі казаць пра больш прыхільнае стаўленне дзяржавы да беларускай мовы. Але адчуйце ідыятызм гэтай фразы. Беларуская дзяржава стала больш прыхільна ставіцца да беларускай мовы. Пытанне ўсё ж у іншым. Гэтыя крокі мізэрныя. Але паколькі нічога падобнага не было ўжо 20 годзе, а нават наадварот былі крокі ў назад, у горшы бок, то цяпер многія ўспрымаюць вось такі мізэр як некую рэвалюцыю. Дастаткова, каб некі вядучы на беларускім тэлебачанні адзеў вышыванку, мноства людзей пачынае казаць: "Ну вось, нарэшце адумаліся". Але такія рэчы са зменай дзяржаўнай палітыкі не маюць, на маю думку, нічога супольнага. Словы Макея ў інтэрв'ю польскай штудзёнцы «Жэч Пасполіта» пра страшныя наступствы аднамоўя ў Беларусі 25 гадоў таму – гэта звычайная маніпуляцыя. Нехай спадар Макей пакажа доказ масавых пратэстаў супрадзяржаўнага статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Калі былі гэтыя дэманстрацыі, нехай называе даты і месцы. Калі якіх школаў галадалі бацькі дзяцей у знак пратэсту супраць беларускай мовы. Хай распавядзе пра тых, хто з'ехаў з Беларусі з гэтай нагоды. Не было такіх выпадкаў. Людзі абсалютна спакойна ўспрынялі беларускамоўную адукацыю, не лічачы нікіх выключэнняў, якія ёсць заўсёды ў любой сітуацыі па любым пытанні. Узнікла дзяржава Беларусь, і нармальна, што ёсць дзяржаўная свая мова беларуская. Усе гэтыя страшылкі пра рускамоўных на чамаданах гэта звычайны міт. У Эстоніі, напрыклад, на ўсходзе краіны тысячы дзяцей вучацца на расійскай мове, гэта этнічныя расейцы, пры тым, што дзяржаўная мова там эстонская. Але гэта не перашкаджае вучыцца па-расейску, бо такія законы ў Беларусі. Нават калі была адна беларуская мова, палякі маглі вучыцца па-польску, габрэі па-габрэйску, а расейцы па-руску. Это нармальная з'ява. Палова Таліна, зноў жа, да Эстоніі, паводле пытанняў, расейскамоўная. Ніхто гэтым людзям не замінае размаўляць на іншай мове. Я, жывучы ў Празе, размаўляю з сваімі дзецьмі па-беларуску. Ніхто ж мяне не б'е. Але нават дзвюх моў у Беларусі толькі на паперы. Калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, то няхай міністр Макей пакажа, як гэта выконваецца на практыцы. Няхай пакажа палову беларускамоўных школаў, садкоў, вайну, газет, тэлеканалаў, пра якое рэальнае дзвюхмоўе можа ісці гаворка, калі бацькі дзвюх дзяўчынак у Баранавічах летась дамагаліся адкрыцця беларускамоўнай класу ў мясцовай гімназіі праз пракуратуру і звароты ў міністэрства адукацыі. А зараз, калі ласка, Уладзімір Глот. Ведаеце, зараз шмат хто задае пытанне, чаму Варшава ў справе збліжэння з Менскам бяжыць нават наперадзе Брусэля. Мне бачыцца адказ такі: новыя ці адносна новыя польскія ўлады маюць тыя ж ілюзіі, што яе некаторыя папярэднікі. І раней у Варшаве спадзяваліся зрабіць буфер паміж Польшчай і Расіяй, і роля гэтага буфера адводзіцца, зразумела, Беларусі. А каб так атрымалася, трэба найперш аддаліць Лукашэнку ад Крамля. Разглядаў Згадалася, наприклад, тема Союзу поляків у Білорусі. Адказ Макея такі: давайте розмовляти. Але ж, пробачте, розмовляти можна і 200 годов. Другое ключове питання – перепоміжний рух. Так само нічого не вирішено. Хоч усі ведають, польський бог свою частку справи зробив ще 4 роки тому. Білоруси дагэтуль нібито розважають. І гэта камаль повсюдна. А що тычыцца адрыву ад Москвы, вось гэтую ілюзію, про яку я казав, так яна немагчыма, про што і, дарэчы, сказав Макей. Так што, баюся, варшавскія ілюзіі так і застануцца ілюзіямі. А цяпер пра само пытанне. Калегі Ракіцкі, Гурневіч фактычна ўжо ўсё распавялі. Я хачу дадаць да гэтага толькі адно. Мяне найбольш уразіла тая частка інтэрв'ю Макея, дзе ён казаў пра моўную сітуацыю ў Украіне. Украіну беларускія ўлады зрабілі пужалкай для сваіх грамадзянаў. Але звярніце ўвагу, раней гэта была пужалка крывавая. Вайна, гінуць людзі, пужалка жабрацкая, глядзіць, як там абваліўся дабрабыт людзей. Аднак цягам часу гэтыя пагрозы згубілі сваю ступень страху. У Беларусі бачаць, што і страляюць там зараз значна меней, і жабракоў няма. Вось і запусціў міністр новую пужалку. Мы атрымалі б, можа, нават не тое ж, а ў дзесяткі разоў горш сітуацыю, чым ва Ўкраіне. Моўная сітуацыя ў Беларусі фармавалася Лукашэнкам пад Расію. Патрэбны былі грошы, нафта, газ, і рабілася ўсё, каб Москва была задаволена. Ды і шчыра кажучы, многім жыхарам Беларусі гэта было лягчэй. Навошта займацца роднай мовай, нешта вучыць, нешта ўспамінаць, калі ў краіне афіцыйныя двухмовы. Аднак зараз становішча складанае. Заробкі абваліліся, жыць робіцца ўсё цяжэй, і людзі пачынаюць задумвацца, ці правільна ўсё рабілася. Але ўлады даюць разумець, што магло быць яшчэ горш. І гэта яны засцераглі ад яшчэ горша. Таму і ўкраінская пужалка добра ўпісваецца ў гэтую сістэму. А некаторыя палёгкі на карысць роднай мовы, я думаю, што гэта толькі тактычны манеўр уладаў. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А зараз маё пытанне, ці пагодзяцца ўлады надаць бел-чырвона-белому сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. На наступным тыдні Зміцер Дашкевіч збіраецца перадаць у Міністэрства культуры каля 10 тысяч подпісаў, сабраных актывістамі Малдога фронту за наданне бел-чырвона-белому сцягу статусу нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Некалькі гадоў таму, калі міністрам культуры быў Павел Латушка, гэтае пытанне ўжо ўздымалася. Падчас з'езду беларусаў свету, адказваючы на пытанне аб наданні нацыянальным сімвалам такога статусу пагоні і бел-чырвона-белому сцягу, Латушка сказаў, што з пагоняй праблемаў не будзе, а вось са сцягам могуць быць. Так і сталася. Пагоні гэты статус быў нададзены. Са сцягам адбылася вось дзіўная рэч. 3 гады таму Міністэрства культуры пагадзілася надаць сцягу такі статус. Гэта была ініцыятыва арт-сядзібы і некаторых іншых суполак. Але, глядзіце, як гэта было па-майстэрску зроблена. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці яны пагадзіліся надаць канкрэтнаму палотнішчу, а не сцягу як нацыянальным колерам увогуле. Маўляў, знайдзіце ось той сцяг, які там дзесьці лунаў, і мы прынясіце, мы надамо яму такі статус. Можа нават пакласці дзесьці там пад шкло. Але актывісты, вядома, дамагаліся не гэтага, гаворка вялася менавіта пра колеры. Сумняюся, што ў Міністэрстве культуры пра гэта не ведалі. Гэта, на мой думку, была такая звычайная маніпуляцыя, мэта якой было элегантна адмовіць актывістам. Падобным чынам, на мой думку, будзе і цяпер. Чыноўнікі цудоўна ведаюць атмасферу. Лукашэнка ненавідзіць бел-чырвона-белы сцяг. Ёсць, дарэчы, такая гісторыя, не ведаю, наколькі яна праўдзівая, але расказу чалавек блізкі, так бы мовіць, да асобы, якія былі блізкія свой час да Лукашэнкі, быццам бы да рэферэндуму па змене сімволікі у 95-м годзе Лукашэнка ў сваім асяроддзі пагаджаўся пакінуць бел-чырвона-белы сцяг дзяржаўным, але хацеў, каб у яго быў нейкі ўласны, так бы мовіць, прэзідэнцкі сцяг, каб ён не мусіў выязджаць за мяжу, або каб над ягонай рэзідэнцыяй лунаў іншы сцяг з іншымі колерамі. За 20 гадоў не было аніводнай прыкметы з боку Лукашэнкі, што нешта ў гэтым пытанні змянілася. Ну так, на футбольных матчах сцяг пару разоў ужо не забіралі. Але гэта даволі сумнеўны аргумент, калі казаць пра наданне сцягу такога статусу. Вось у якім разе я магу публічна паабяцаць, што калі Міністэрства культуры надасць бел-чырвона-белому сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а я усім сэрцам за гэта, то я ў такім разе гатовы з'есці сваю шапку. А што гатовыя вы, калегі, з'есці, або што вы думаеце на гэты конт? Я вось у гэтым сувязі згадваю, што гэтае пытанне ўжо разглядалася навуковым метадычнай радай пры Міністэрстве культуры Беларусь, пра што Зміцер толькі што гаварыў. І я згадваю заключэнне, якое на гэтую раду прадставіла Нацыянальная акадэмія навук. У ім гаварылася, працытую, што гістарычныя звесткі аб характары і ўплыве на гістарычнае і сацыяльна-палітычнае развіццё Беларусі з цяга Рэспублікі Беларусь, які існаваў у 1991-1995 годах, носіць супярэчлівы характар і на сённяшні дзень адсутнічаюць важкія падставы для магчымасці надання гісторыка-культурнай каштоўнасці прапанаванаму аб'екту. Не думаю, што нешта вельмі істотнае, прынцыповае змянілася ў палітыцы і ідэалогіі сённяшняй дзяржавы, ўлады, каб гэтае меркаванне, гэты прысуд змяніўся. Дзяржава існуе на ранейшым ідэалагічным падмурку, сцэментаваным з ідэалагемаў і мітаў былой БССР. Сфальшаваная савецкімі гісторыкамі яшчэ ў эпоху сталінізму гісторыя Беларусі, паводле Лукашэнкі і ягоных ідэолагаў, не падлягае перагляду. А ў ёй, па сутнасці, адлік беларускай дзяржаўнасці пачынаецца з 1919 года, натуральна, з усімі сімбалямі і атрыбутамі. Апагеем гэтай фальшывай гісторыі Беларусі стала так званая вялікая айчынная вайна, ў гісторыю якой уплялі і міт пра калябарацыянізм пад бел-чырвона-белым сцягам. Далей ужо бессаромна запрацавала прапаганда, у якой любая хлусня падавалася як праўда, аж да таго, што пасля вайны народжаны Зянон Пазняк быў паліцаем. Без Лукашэнкі, які пазбавіў бел-чырвона-белы сцяг статусу дзяржаўна, ніхто не зможа вырашыць пытанне статусу сцяга. Надаць бел-чырвона-белым сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці для Лукашэнкі азначало б адмовіцца ад савецка, БССРаўска ідэалагічнага падмурку ягонага рэжыму, а таксама прызнаць памылковасць і вульгарнасць свайго стаўлення да гістарычнай сімболікі, што выяўлялася ў скрайніх яе знівагах, а значыць і знівагах нацыянальнай гісторыі. Пакуль што ніякіх рухаў у бок прынцыповай змены ідэалогіі не бачна, ды не думаю я, што пры гэтым рэжыме яны адбудуцца. А ўжо пра прызнанне Лукашэнкам сваіх аблудаў казаць нават смешна. Не той гэта чалавек. Напэўна ж, Міністэрства культуры прыме да разгляду зварот 10 тысяч людзей. Напэўна ж, яшчэ раз Акадэмія навук паўторыць свае аргументы, а навукова-метадычная рада прыме іх да ведама. Але статус бел-чырвона-белага сцягу застанецца нязменным, негалосна забаронены. І яго можна будзе зневажаць, рваць, паліць, а гэта значыць і надалей зневажаць і аплёўваць гістарычную культурную памяць беларусаў. Я мяркую, што вяртанне бел-чырвона-белага сцяга адбудзецца толькі тады, калі адбудзецца змена ўлады, калі кіраваць краінай будуць нацыянальна-дэмакратычныя сілы. І вяртанне гэтае мусіць адбыцца адразу ж на ўзроўні надання бел-чырвона-беламу сцягу статусу дзяржаўна, без усялякіх рэферэндумаў і абмеркаванняў, бо пазбаўлены гэтага статусу ён быў незаконна. Тады ён стане і гісторыка-культурнай каштоўнасці, фактычнай, а не на паперы, як гэта магло б здарыцца цяпер. Знешне, за апошні час тое ўсё змянілася, ўсё ж гэта ёсць. На футбольныя матчы прыходзяць заўзятары з бел-чырвона-белымі сцягамі, з гербам пагоня. Беларускія музыкі правялі шмат фэстаў, канцэртаў. Каб паслухаць беларускую музыку, ўжо не трэба ехаць у суседнюю краіну, Літву ці Польшу. Можна выразна прасачыць, як цягам 16-го года ўлада зразумела сваё бяссілле ў змаганні, прынамсі, з пагоняй. І гэта мы пабачылі падчас, асабліва яскрава, падчас футбольнага матчу з Францыяй, альбо на фестывалі нацыянальную культуру ў горадні, дзе міліцыянты адварочваліся ад тых, хто быў з гістарычнымі сімваламі, але нічога ім не рабілі. Адбываецца, мне падаецца, нехай і павольна працэс зменаў. Думаю, што некаторыя людзі нават у кіроўнай сістэме ўжо разумеюць, што нешта трэба змяняць. Ну, бачыце, вось некаторыя аптымісты, я ўжо глядзеў у інтэрнэт, ўжо кажуць пра тое, што нават існуе магчымы кампраміс. На добры лад, маўляў, цяпер уладам варта было б зрабіць наступны крок, афіцыйна прызнаць нацыянальную сімволіку і рэалізаваць такі варыянт. Вось існы чырвона-зялёны сцяг захоўваецца як дзяржаўны, а бел-чырвона-белы трэба аб'явіць нацыянальным сцягам і падчас афіцыйных урачыстасцяў выкарыстоўваць два сцягі. Дарэчы, у некаторых краінах так робіцца. І зноў жа тыя ж аптымісты кажуць, што гэта быў бы важны крок па пераадоленню раскола беларускага грамадства, шлях да агульнанацыянальнага адзінства. Ведаеце, я ў гэта не веру. Не веру таму, што вяртанне беларусам нацыянальных сімвалаў не патрэбна найперш не толькі Лукашэнку, але і Маскве. І гэта вызначальны чыннік. Таму што калі вернецца бел-чырвона-белы сцяг, гэта будзе азначаць, што Беларусь набывае рэальную самастойнасць. Тут правільна спадар Ракіцкі казаў, што ўведзены Лукашэнкам сцяг, ён у маральна-псіхалагічным плане вельмі трымае нашу краіну ў Савецкім Саюзе, і я б дадаў яшчэ да гэта і прывязвае да цяперашняй Расіі. А бел-чырвона белы сцяг. Гэта сімвал самастойнай незалежнай Беларусі, якая, ну, не патрэбная Маскве. І каб закончыць свае разважанні, я скажу, што я згодны з тым, што пры Лукашэнкі гэта немагчыма. Галоўнае слова будзе за ім. Але я думаю, трошкі маю аптымізм і не магу пагадзіцца са спадаром Ракіцкім, калі ён казаў, што вяртанне бел-чырвона-белага сцягу можа адбыцца толькі пасля таго, як Александр Лукашэнка перастане быць прэзідэнтам. Тут я згодны з гэтай паловай. Вернецца сцяг, як казаў спадар Вячаслаў, толькі пасля таго, як да ўлады прыйдуць нацыянальна свядомыя людзі. Я думаю інакш. Пераемнік Лукашэнкі, нават калі ён будзе з наменклатуры, і калі адкрыюцца ўсе гэтыя справы, якія былі пра Лукашэнкі, ён можа таксама пайсці на вяртанне бел-чырвонага сцягу і паказаць гэтым, што я вось аддаляюся ад Лукашэнкі, я не такі, ён застаўся ў мінулым, а ў нас будзе ўсё па-новаму. Таму вось тут аптымізм у мяне трошкі ёсць. Гэта быў Уладзімір Глот, з ім у менскай студыі працаваў Вячаслаў Ракіцкі. У празе я, Дзмітры Гурневіч, мы сёння адказвалі на тры пытанні. Каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам ЗША Александр Лукашэнка? Ці адбыліся змены ў дзяржаўнай моўнай палітыцы Беларусі? І ці пагодзяцца ўлады надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».